У эфіры «Свабода» ў Мінску, 20 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заклікала Мінск вызваліць палітвязняў, пачаць дэмакратычныя рэформы, каб наблізіць краіну да Еўропы. Выступаючы сёння на сустрэчы супольнасці дэмакратыі ў Вільні, Гілары Клінтон сказала: «Вельмі шкада беларускага народу, які знаходзіцца ў такім рэзкім кантрасце са сваімі суседзямі». У сустрэчы супольнасці дэмакратыі ў Вільні бяруць удзел прадстаўнікі больш 40 краін, у тым ліку прадстаўнікі апазіцыі грамадзянскай супольнасці з Беларусі. Падрабязнасці слухайце ў нашай далейшай праграме. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе АБСЕ заклікала Александра Лукашэнку пакласці канец рэпрэсіям супраць супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. У лісце прадстаўніка АБСЕ ў пытаннях свабоды прэсы Дуні Міятавіч, адрасаваным Лукашэнку, гаворыцца аб неабходнасці абароны кожнага журналіста ад пераследаў, запалохванняў, здзекаў і гвалту з боку праваахоўных органаў. Міятавіч асудзіла разгон міліцыі маўклівай акцыі пратэсту, якая прайшла ў Мінску 29 чэрвеня. У той дзень, акрамя дзясяткаў удзельнікаў акцыі, былі затрыманыя прынамсі 12 журналістаў. Працягваем навіны. Суд у Нью-Йорку вызваліў былога дырэктара распарадчыка Міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строс-Кана з-пад хатняга арышту. Суд вярнуў яму і грошы, пакінутыя пад заклад, сумай на 6 мільёнаў даляраў. Пашпарт для замежных вандраванняў улады яму, аднак, пакуль не вернуць. Раней заходнія агенцтвы паведамілі, што ў суду з'явіліся сур'ёзныя падазрэнні, што пакаёўка, якая звінаваціла Строс-Кана ў сексуальных дамаганнях, хлусіла як пра свае дзеянні ў дзень меркаванага нападу, так і пра сваё мінулае. Экс-кіраўніка МВФ вінаваціць, што ён прымусіў да сексу ў сваім гатэльным нумары 32-гадовую пакаёўку, імігрантку з Гвінеі, а затым паспрабаваў пакінуць Злучаныя Штаты. Абарона Строс-Кана наняла прыватных дэтэктываў, якія накіраваліся ў Гвінею, каб сабраць магчымы кампрамат на меркаваную ахвяру гвалту. Паведамляецца, аднак, што менавіта пракуратура выявіла неадпаведнасць праўдзе часткі яе паказанняў. Наступнае слуханне прызначанае на 19 ліпеня. У Сырыі сотні тысяч чалавек, паводле мясцовых актывістаў, выйшлі ў гэтую пятніцу на вуліцы гарадоў, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сённяшнія выступы называюць аднымі з найбуйнейшых у краіне за апошнія тры месяцы, на працягу якіх працягваюцца пратэсты супраць цяперашняга палітычнага кіраўніцтва. Са слоў відавочцаў, у сутыкненнях з сіламі бяспекі былі забітыя прынамсі 6 чалавек. Усяго за час пратэстаў, як сцвярджаюць праваабаронцы, ахвярамі гвалту сталі звыш 1400 чалавек, большасць з якіх бяззбройныя дэманстранты. Сёння апазіцыйныя акцыі былі арганізаваны ў Дамаску, Хамай і іншых гарадах краіны. У Польшчы сёння праходзяць мерапрыемствы ў сувязі з пачаткам першага старшынства гэтай краіны ў еўрапейскім звязе. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, звяртаючыся да дэпутатаў парламенту, назваў будучы перыяд старшынства ў еўразвязе сімвалічным момантам у гісторыі краіны, адзначыўшы, што роўна 20 гадоў таму спыніла існаванне арганізацыя Варшаўскай дамовы. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск у размове з журналістамі заявіў аб неабходнасці аб'яднання намаганняў краін у еўразвязу ў пераадоленні наступства эканамічнага крызісу і аднаўленні даверу да еўрапейскіх інстытутаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.